Habyarimana. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa habari mchana huu, na kwanza ni muhtasari wake. Siku kuu ya wapiganaji isingechukuliwa kama siku kuu ya ingelichukuliwa kama siku kuu ya kitaifa na haswa kupitishwa na bunge la taifa. Yamefahamishwa na mkuu wa chama CNDD zamani chama cha wapiganaji, mbunge Leonard Nyangoma. Wadudu aina shenye wamevamia mashamba ya mahindi katika kitongoji cha Kibimba ni tarafani Geita mkoani Kitega. Baadhi ya wakulima wanaomba viongozi kwenye idara ya kilimo mkoani hapo kuwapatishia dawa ili kuokoa mazao yao. Na ugenini tutamulikia na ujiri mashariki ya kati kunapoendelea makabiliano Eritrea, ambapo inategemea kuondolewa vikwazo vya silaha na Umoja wa Mataifa na nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo viongozi wakuu wawili wa upinzani wamejiangua kwenye muungano wa upinzani. Eric Uimana ndio fundi mitambo, na punde habari kamili. Isanganiro. Habari kamili. Chama madarakani CNDD-FDD kisingeliandana kusherekea pekee siku kuu ya mpiganaji, wakati ambapo kuna wapiganaji wengine waliopigania taifa kabla na baada ya uhuru wa taifa na wale waliopigania demokrasia. Hayo nafahamishwa na mbunge Leonard Nyangoma, kiongozi wa chama kilichokuwa cha wapiganaji zamani cha CNDD. Mwanasiasa huyo anaona kwamba siku kuu ya mpiganaji ingelikuwa siku kuu ya kitaifa na haswa kupitishwa na bunge la taifa. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jamari Vianenge na Kumana. Mwisani, mga mtugiru mbusi mkuru umugwanyi. Uhera kubagwaniye Burundi bagashiraho imbibe. Kawaida unapoandaa siku kuu ya wapiganaji, mtu angeanzia kwa waliopigania nchi ya Burundi na kuiwezesha kupata mipaka maridawa. Hapa ninaweza nikawataja wafalme kama vile Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo na wengineo waliopigania maslahi ya taifa na raia. Sherehe hiyo ingelipaswa kuandaliwa kupitia mswada wa sheria unaoweza kuidhinishwa na baraza la bunge. Wabunge ndio ambao wana madhumuni ya kubuni sheria za kutambua wapiganaji wapi wanafaa kusherekea, isiwe wale kutoka chama madarakani CNDD-FDD peke yao, kwani kuna wengine walioendesha mashambulizi makali kuliko wao. Kuna waliopigana dhidi ya ukombozi wa nchi na wale ambao walifanya wawezavyo ili utawala wa kidemokrasia upatikane nchini hapa Burundi. Pakiwepo sheria ndipo tutafahamu watu wepi wanastahili kupata mwaliko wa kuhudhuria sherehe hiyo ya wapiganaji. Kwa niaba yangu, siku hiyo ya wapiganaji ingelisherekewa tarehe mosi Julai, siku maalum ambapo nchi inasherekea kumbukumbu ya uhuru wa taifa, kwa sababu na wapiganaji wote kwa ujumla walipigania maslahi ya taifa, na hayo ndiyo maoni yangu. Jitihada zetu za kumtafuta afisa habari katika chama madarakani kilichozindua siku hii ya mpiganaji Jumatatu hili kutoa mwanga zimegonga mwamba. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Wizara ya Afya na kupiga vita janga la ukimwi imeendesha zoezi la kuwapima wanaokuwa na ugonjwa wa kisukari Jumanne hii. Ni wakati ulimwenguni unaadhimisha siku ya kimataifa kupambana na ugonjwa huo Jumatano hii. Baadhi raia wa jijini hapa Bujumbura walioitikia zoezi hilo wanasema kufurahishwa na hatua hiyo ya Wizara ya Afya, wakiomba zoezi hilo liendeshwe katika mikoa mingine. Taarifa zaidi na mwenzetu Mwezi Misago. Raia hao ambao wametikia zoezi la kupima maradhi ya kisukari wanasema kwamba wametikia zoezi hilo ili wajue namna afya yao ilivyo. Raia hao wanasema kuridhishwa na harakati hizo. Ni kwamba utaka nijipimishe kisukari. Unajua kwa wakati kisukari kimekuwa ni ugonjwa comme on dit monnaie courante, inadhihirika sana. Sasa kwa kutaka mtu ujijue, inakuwa vema uwe hapa ujipimishe, na vile ni bure, ili upate kujua hali yako. Hivyo utajua namna gani utatembea na ugonjwa ikiwa kama umekugundua unaumwa. Na ikiwa utakosa kuja au kujipimisha, ugonjwa ule unao utazidi kukua na utakuletea tabu. Japo wanasema kuridhishwa na harakati hizo, wanataka Wizara ya Afya kuelekeza hata harakati hizo nchini kati. Lakini sio nzuri sana. upande wa wenye kuchukua damu nini. Ilikuwa nitakiwa patikane watatu watano kwa kutaka hii activity ishe haraka. Ingekuwa mathalan wamechukua kila komine wakawaweka watu maalumu wa kufanya kazi ilikuwa bora zaidi. Na ningeomba vile vile kitendo hichi kisichi Bujumbura bali wakipeleke na Bilimani. Kule mikoani kuna watu vile vile wanaumwa wawasaidie. Ni kitendo kizuri sana na tunaomba ikiwa kama wakarimu tazidi kupatikana itakuwa ni kheri. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Afya na kupiga vita janga la ukimwi Jean-Baptiste Nzokiranguze anasema kuwa walipendekeza kuanzia harakati hizo tarafani Buyenzi kutokana na kuwa katika tarafa hiyo kuna ripotiwa baadhi ya raia ambao wanajishughulisha na harakati tofauti, harakati ambazo zinawapelekea kutojishughulisha na kunyosha misuli. Haya karifiwa tarehe 14 Novemba kila mwaka ulimwengu unasherehekea sikukuu ya kupiga vita maradhi ya kisukari. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Wadudu aina ya sheni wamevamia mashamba ya mahindi katika kitongoji cha Kibimba tarafani Geita mkoani Kitega. Baadhi ya wakulima wanaomba viongozi kwenye idara ya kilimo mkoani hapo kuwapatishia dawa ili kuokoa mazao yao. Mkuu wa idara ya kilimo DPA kwa Kifaransa mkoani hapo anawaomba wakulima kushirikiana na mafundi kilimo walioko tarafani hapo ili wawaelekeze kunapopatikana dawa hizo. Taarifa hii ni kwa mujibu wa ripoti wetu mkoani Gitega Arthur Kavabushi ambaye anasomwa hapa na mwenzetu Namia Ndaikech. David Nakarutimana ni mmoja miongoni mwa wakulima wafugaji wa kijiji Kibimba, anasema kwamba asubuhi hii aliamkia na kuua wadudu maarufu inongwa katika lugha ya Kirundi waliokuwa shambani kwake. Mfugaji huyo pamoja na wengine tuliowasiliana wanabaini kwamba wadudu hao wanaweza kuharibu mashamba yao kama hakuna kinachofanyika ili wadudu hao wapigwe marufuku mashambani mwao. Wanaomba wadau wa kilimo na ufugaji mkoani Kitega kuwapa dawa za kukimbiza wadudu hao ili walinde mimea yao kwa lengo la kuepukana janga la njaa. Victor Rakengereza anayeongoza sekta ya kilimo na ufugaji mkoani Kitega anaomba wakulima kujielekeza kwa wataalamu wa kilimo ili wawaoneshe wapi wanaweza kupata dawa hizo kwa sababu dawa zinapatikana mkoani humo. Kiongozi huyo anasema kwamba mwaka jana waliwafundisha namna wanaweza kulinda mashamba yao na kukabiliana na wadudu hao kwa kutumikisha udongo na kuweka kwenye majani ya mahindi ili kuwadhibiti kuendelea kupata pumzi. Victor Rakengereza anaomba wafundi wa kilimo wanaopatikana katika vijiji na matarafa kufuatilia kwa karibu shughuli za kilimo ili waepukane na changamoto zinazoweza jitokeza kwenye sekta ya kilimo. Shukran Bi Namia Ndaikeje. Tukisalia katika kilimo, vifua vinavyotambulika kama Puceron Noir vya hatarisha mashamba mengi ya maharagwe kwenye maeneo fulani ya mkoa wa Ngozi. Vifua hivyo husababishwa na jua linaloakia kwenye mashamba hayo wakati huu mvua hazinyeshi kwa kawaida, kama anavyofahamisha afisa kilimo anayehusika na mafunzo na ugani wa kilimo kwenye idara ya kilimo mkoani hapo. Bwana Emile Eva Kizuramvye anaeleza kwamba dawa zinazowaua wadudu hao zapatikana katika ofisi ya idara ya kilimo mkoani hapo Ngozi. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kaskazini mwa Burundi, Apollinaire Muzagara. Bado ni vigumu nchini Burundi kuwepo mwanga kuhusu sekta ya madini nchini humu endapo baadhi ya sheria hazito heshimishwa kama zile husika na kuwiana. Mtazamo huyo ni wa Bwana Faustin Kumana, mwenyekiti wa shirika Parsem, baada ya mkutano kati ya wadau husika na sekta ya madini uliofanyika mkoani Ngozi wiki iliyopita, ambapo walitengwa katika sekta hiyo viongozi wa serikali, viongozi wa kijeshi na mahakama. Ili kuwepo uwazi na mwanga kunahitajika kuwepo ushindani wa kazi katika manunuzi kwa makampuni yanayojishughulisha na madini na kufuatilia mara kwa mara utajiri wa baadhi ya watendaji wakuu serikalini. Punde habari za ugenini. Habari za kimataifa. Wapiganaji wa Hamas na washirika wao wameendelea usiku kucha kurusha roketi upande wa Israel. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajia kupiga kura Jumatano hii kuondoa vikwazo vya silaha vilivyochukuliwa dhidi ya Eritrea. Nayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wakuu wawili wa upinzani wameamua kujitoa kwenye makubaliano ya kumteua mgombea wa muungano wa upinzani. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kiongozi wa chama cha historia cha upinzani cha UPDS, Felix Tshisekedi, alisema siku ya Jumatatu kuwa atajiondoa kwenye makubaliano aliyotia saini siku moja kabla ya viongozi wengine wakuu sita wa upinzani kwa uteuzi wa mgombea mmoja wa upinzani katika uchaguzi wa urais nchini DRC. Kwa upande wake, Vitali Kamerhe kutoka chama cha UNC amelani njama zinazofanywa na wenzake wa upinzani na kukiuka mkataba uliotiwa saini siku ya Jumapili. Alitangaza pia kwamba atajitoa kwenye mkataba huo. Kwa upande wake, Martin Fayulu anaamini kuwa bado wenzake wa upinzani wanaendelea kumuunga mkono zikiwa zimesalia siku kumi kabla ya kuanza kampeni za uchaguzi wa urais na wabunge uliopangwa kufanyika Disemba tarehe 23 mwaka huu 2018. Kama tunavyosoma kwenye tovuti la RFI Afrika, wajumbe kutoka nchi 15 wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walihitimisha mazungumzo yao siku ya Jumatatu na walikubaliana kuhusu rasimu ya azimio iliyotolewa na Uingereza ili kuondoa vikwazo vinavyoiasibu nchi ya Eritrea. Wakati huo, waangalizi wa Umoja wa Mataifa walibaini kwamba Eritrea inaunga mkono makundi yenye silaha nchini Somalia, madai ambayo mamlaka ya Eritrea ilitupilia mbali na kutaka mgogoro wa mpaka unazozikabili nchi hizo kwa miaka kufikia kikomo. Tuitimishe taarifa hizi za kimataifa nchini Israel, ambapo tangu Jumatano alasiri roketi takriban 400 zimerushwa kati ya ardhi ya Israel kwa mujibu wa jeshi la Israel, ambalo linasema kwa ulipizazi kisasi limeendesha mashambulizi dhidi ya ngome 150 za wapiganaji wa Hamas na washirika wao ambao ni Islamic Jihad. Ni hadi hapa sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana huu. Nikutolee shukrani wewe ambao umetegea sikio, fundi mitambo. Tukutane tena saa 10 kunako majaliwa.